ένα τραγούδι από το εξαιρετικό νέο άλμπουμ των Royal Blood. Βέβαια, πώς μπορεί να ακουστεί ένα αφεντικό τραγούδι ροκ όπως είναι αυτό από νέα παιδιά, όπως είναι η Royal Blood, σε ένα ραδιόφωνο που κυριαρχείται από την χορευτική μουσική. Baby Don't Lie. Αυτό είναι το νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της Queen Stefani. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο της Queen Stefani με το συγκρότημα No Doubt στη δεκαετία του 90. Μεγάλες επιτυχίες και στην προσωπική καριέρα της και με τους No Doubt, και ένα στυλ που επέβαλε και βρήκε πάρα πολλές άλλες τραγουδίστρες να την αντιγράφουν. Βέβαια, καθώς περνούν τα χρόνια, είμαι περίεργος να δω την ανταπόκριση που θα έχει το τραγούδι αυτό, το Baby Don't Lie, στο αμερικάνικο κοινό, με μία ομάδα νέων κοριτσιών που κυριαρχούν τώρα στις επιτυχίες, όλες αυτές δηλαδή, η Ariana Grande, η Nicki Minaj και οι υπόλοιπες. Θα δούμε τι ανταπόκριση θα έχει το τραγούδι. Λοιπόν, Simple Minds. Το 16ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος λέγεται Big Music και βγαίνει σε 2 εβδομάδες. Ακούμε το τραγούδι Honest Town. Haunted by all Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο των Simple Minds, ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα από τότε που τους πρώτο ακούσαμε, τέλος 70, αρχές 80. Επανέρχονται με καινούριο άλμπουμ και αμέσως μετά τις ειδήσεις που θα ακολουθήσουν θα δούμε, γιατί μπορεί πολλοί από εσάς οπαδοί της, και φίλοι της Κατρίν Ντενεύ, που υπάρχει λόγος που θα παίξουμε τραγούδι της σήμερα, να μην γνωρίζετε αυτή τη συνεργασία που θα ακούσετε σε λίγο. Δηλαδή, η Κατρίν Ντενεύ, που έχει κάνει ταινία με τον Μπονουέλ, με τον Πολάνσκι και τόσους άλλους μεγάλους σκηνοθέτες, συνεργάστηκε και με έναν που έχει σχέση με τους Sex Pistols. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, όσα κι αν σοπίν έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ είσαι η ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί κι η γλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στο δεγό. Στο αεροδρόμιο De Gaulle βρέθηκε. Αναζητήστε κι εσείς τις κρυμμένες τζαμποσακούλες σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου μπαίνοντας στο jumboworld.gr. Καθημερινά ένας τυχερός θα κερδίζει μια δώρο επιταγή αξίας 200 ευρώ από το e-jumbo. Και στο τέλος του παιχνιδιού, δώρο ένα ταξίδι 4 ατόμων για shopping στην Ευρώπη. Το παιχνίδι ξεκινά την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Έλα, αφεντικό! Ναι, αρέ. Μην ξεχάσει να περάσει και από τον κύριο Γιάννη να του δώσει το χαλί το μακρόστενο και να πληρωθεί, ε. Αυτό είναι που μένει κοντά στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο που πηγαίναμε πιτσιρίκι με τα κοντοπαντέλωνα. Να δούμε το γίγαντα τον Ιβ να μουσκεύει τη φανέλα με υδροτατίμιο. Ναι, ναι. Γιατί ήταν τα σουτ βολίδες που βροντάγανε τα δίχτυα. Με τις κατεβασίες του πάθαινε συγκλονισμό το Πανελλήνιο. Και γίνει και βιβλίο και ταινία και πλοίο. Κι άλογο καθαρό αίμο στον υπόδρομο. Τώρα όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να μιλάνε όσο θέλουν και για ό,τι θέλουν, χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Απόκτησε και εσύ ο The Business Double Play για να μιλάς με τις ώρες με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου και να έχεις ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ έως 50 Mbps. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. 12 μήνη δέσμευση. Νέα σύνδεση 36 ευρώ και 9 λεπτά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχω πει και άλλες φορές βέβαια ότι διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα στο παρελθόν μας δίνουν την ευκαιρία να ακούσουμε πράγματα που αγαπάμε πολλές φορές και πράγματα που δεν γνωρίζουμε άλλες φορές, γιατί πιστεύω ότι ακόμα και πολύ φανατικοί φίλοι της Κατρίν Ντενεύ, που σήμερα γίνεται 71, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, δεν θα γνωρίζουν ίσως αυτήν τη συνεργασία που έχει κάνει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν όταν είδα ότι έχει σήμερα τα γενέθλιά της, σκέφτηκα να παίξω το τραγούδι που θα ακούσετε με την Κατρίν Ντενεύ και αυτόν που θα σας πω τώρα. Η Κατρίν Ντενεύ είναι μια star όχι μόνο στη Γαλλία αλλά σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική. Ήταν υποψήφια και για Όσκαρ, έχει πάρει 2 νομίζω φορές βραβείο Σεζάρ, έχει παίξει σε καταπληκτικές ταινίες όπως «Η ωραία της ημέρας» του 67, πίθανη ταινία αυτή, όπως επίσης και σε ταινίες που έχουν αποκτήσει έτσι ένα φανατικό κοινό με τα χρόνια, το The Hunger του 83 με την Susan Sarandon και τον David Bowie, βρικόλακες εκεί. Α, ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα σε βρικόλακες την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, έχει κάνει ταινία με Louis Bonuel, Roman Polanski και έχει συνεργαστεί με αυτόν που κρυβόταν πίσω από τους Sex Pistols και έκανε και άλλα πράγματα μόνος του αργότερα, τον Malcolm McLaren. Σε ένα δίσκο λοιπόν του McLaren που λεγόταν Paris, ακούστε την τραγουδά Paris Paris Catherine Deneuve. Là, une dose de Prévert. Et sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was May. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar sur un jaune courroie. Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. De javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au Canal. Are you, Arletty? Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty, sans toi, seule femme. Through this crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris. Paname. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'un bar sur un jeune pont croise. Pour finir, la poussière du métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris, Paris. μια αναπάντεχη συνεργασία κάπου εκεί στο παρελθόν, Μάλκομ Μακλάρεν και Κατρίν Ντενεύ. Εν τω μεταξύ, μια άλλη φοβερή γυναίκα έχει διαλέξει τα κομμάτια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν τα διαλέξαμε εμείς. Έτσι λοιπόν, το σημερινό αφιέρωμα είναι οι προτιμήσεις της μεγάλης Σούζη. Σούζη The Banshees. Όλα τα κομμάτια που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, θα σας πω και γιατί κάναμε αυτό το πρόγραμμα μετά αργότερα, είναι διαλεγμένα από την Σούζη και βέβαια θα πάτε πλάκα το τι ακούει και τι επηρέασε τη μουσική της Σούζη και του συγκροτήματος. Η Σούζη είναι εξώφυλλο με μια απίθανη φωτογραφία, οι φίλοι της να πάρουν το τεύχος στο τελευταίο τεύχος του Μότζο. Θα τα πούμε σε λίγο, ενώ η Μαρία μας έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ στο Βήμα που λέει ότι συμφωνώ με αυτά που είπα για τους YouTube στην αρχή, να παίξω και άλλα κομμάτια, και βέβαια θα παίξουμε και άλλα κομμάτια και αύριο και την Παρασκευή. Είναι περίεργη η κατάσταση με κάποιους που αντιδρούν στους YouTube και δεν καταλαβαίνουν ότι το συγκρότημα αυτό έκανε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Δεν υπάρχει περιοδικό έντιμο έξω που να μην τους έχει βάλει 4 ή 5 αστέρια στα 5. Το Rolling Stone, το Mojo, το Q, το Uncut, όλα γράφουν εξαιρετικά σχόλια για το άλμπουμ των YouTube που θα ακούσουμε και αύριο, ενώ τώρα πάμε στο καινούριο άλμπουμ του Tricky. Αυτή λέγεται Francesca Belmonte. There's something in the way until I'm on the ground. Got nothing left to say until I'm homeward bound. So leave me where I lay. Your role is over now.

Επειδή μένουν άγνωστοι στην Ελλάδα καλλιτέχνες αυτοί όπως ο George Strait και ο Jason Aldean, δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται στις συναυλίες τους. Και επαναλαμβάνω ότι η country είναι αυτή η οποία παραμένει πιο κοντά στον αυθεντικό ήχο στο ξεκίνημα του rock and roll. She walked out the door. He's got a full-hearted memory. He sits patiently here every night so it can fool him more. Mr. George Strait right here, everybody. Jason Aldean και George Strait, δύο πολύ μεγάλα ονόματα, όχι μόνο για την country, ήταν ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του George Strait, The Cowboy Rides Away. Σε λίγο λοιπόν έχουμε την Σούζη να διαλέγει τα τραγούδια, στις 7 μετά τον Δημήτρη Καμπουράκη και τις ειδήσεις. Δεν είναι κοντά μας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Εάν ζούσε όλα αυτά τα χρόνια και εκείνος θα πάλευε για ένα καλύτερο ελληνικό τραγούδι. Σαν σήμερα λοιπόν το 37 είχε γεννηθεί ο Μάνος Λοΐζος. Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλυφά. Σαν διφραγάκι όσο θα μικρό, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' σαγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.